بعضهم صالحا ان يعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئات قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا طيبنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله من انتم قوم تفتنون. فكانت المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وان كان صادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية للقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قتلناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. جزاك الله. سورة النمل تیز کال کا سورة النمل مکی سورت ہے. نزول کے 48 نمبر اتصابی فضل سور شواران نازل شوئے دے اور ترتیباً ویشتم دے 27 نمبر فضل سور شواران رابط دمکی سورت سر دی سورت پس ہوا جو دے ہوا جدا چھ دمکی سورت افتتاح شوا فترغیب القرآن انداز سورت شروع کو فترغیب القرآن بانے مثالنا پیش کئی دو حیوانات میگی او دو حدود چور خپل خپلوان اگے رو لی دیول دیوجنور فسیرا اڑ درم درم ربت مکی صورت کی 213 کے نفی شرف دعا وا ودی صورت کی نفی شرف علم وا او فی التطر جنا علم غیب نو متصل دی ولی رحمت کوئی بیا صدور موجا مکی صورت کی اخرہ کی ہوئی چہ ظالمات بخبل انجام ہوئی نی ودی صورت کی ظالمانو انجام او دیو جنور فسیر آڑا فینزم موجا مکی صورت کی دو پیغمبران واقعات بیان شو دفعہ تسلی ادر تا نور دو پیغمبران داؤد السلام سلیمان السلام چوکورا اللہ تا عجز دی دو جنور بسیر آرش پاگم ربط مخطر کدہ چا حالات بیان شو چی ایمان نور آوڑے دو بیان نباد دو تبا شو دلتا دا آغی خدی بیان کئی چی بیان وطاو شو یعنی حق وطاو را تیر اگی ایمان راوڑا اگا بچ شو دو بلقیس امتیازات دو صورت صورت ممتاز دے پواقع دے میگی باندے اداغ پا کارنامو دویم صورت ممتاز دے پواقع دے حدود اداغ پا کارنامو درم صورت ممتاز دے پواقع دے مملکت دے بلقیس اداغ دے ایمان راڑو تفصیلی بیان صدورم صورت ممتاز دے پا آد نمبر 48 باندے چکانا فیل مدینہ تیسی ساتو راہتے دے نہ بدماشان پینزم امتیاز صورت ممتاز دے فلفظ دا الہ چی پینزم دا الہ مالا راڑی داری وزاد کئی آت نمبر 60-61-62-63-64 شپاگم امتیاز صورت ممتاز دے آت نمبر 65 بانی چی قول اللہ علمان فی سماتو ارضی الغیب اللہ اللہ بلدہ دشانیشتے وم امتیاز صورت ممتاز دے پا آت نمبر 82 کیوے کہ دے اخراج دابا جسم کے نبی دابا رو داغی بیان دے بلنے شان نشتے مقصد تو صورت مقصد تو صورت بیان تے دو مثلو یو دا چالی بھی کلشن ہو اللہ اللہ از ظالم غیب وقت ہو نشتا دویم دا چی بچاو دور کما بلدو بچاو نشور کولے مختصر خلاصہ تو صورت اول شپگا اتونه به طور تمهید دی پدې کې ترغیب قران تور کې بشارت منکو تا تخویب نه منکو او تسلی بیا آد نمبر سات نروستو په اول مسله باندې واقع د موسی علیه السلام بیان کی بیا آد نمبر پندرہ نه دوی واقع په اول مسله سلیمان السلام بیان کی بیا آد نمبر پینتالیس نه درې واقع بیان کی په دویم مسله باندې باندې واقع بیان کی موسی علیه السلام بیا چوه نروستو دوی واقع په دویم مسله باندې چې لوط علیه السلام په چا مور کړی دړومبانو دواړو واقعیات خلاصه ذکر کړي چې عالم کل شین والله دا خلاصه ذکر کړي دا په تړ کې قل لا علم ان فی سماوات الارض الغیب الا الله درستو دواړو واقعیات چې بچاو دور کوم دا یې خلاصه ذکر کړي آدم ور 59 کې آدم ور 59 کې چې قل الحمد لله والسلام علی عباد الذین اصطفى الله خیر ماشو دا سورۃ مقصد ده باقی تاسو ترجمه او ترجمه شومان لا وردی تاتین اللہ پوی با معنی دی روپا خبالو بانده تلک آتون کت قرآن دا آتون قرآن دی درستو دی کتاب و کتاب مبین اگر کتاب واده سورت حجر کی مدکہ شانتیو فو علتا که کتاب مخی کرو قرآن رو تکڑو دیتو تفنن کتاب و تک پدیو آئی بھی لکی چلاب لوی محفوظ کی لکھ دیں یا کتاب وان مکتوب چې الله را لګلې یا کتاب ته په دې وای چې مضبوط دي دلایل دي قران ته په دې وای چې دې مضبوط امنه په تر لګېدلې مقرون دي یا قران ته په دې وای چې دا دوستو کتاب دی الله د سه فرښتو لسته واشه دا نه چې کتاب جدا ده قران جدا ده وای تفسیری خدا نه دا ته غیر د فرد مانن کو هدایت غټول لو خو چې ومن اغله هدایت شو غل زیر د جنت شو الذين مؤمنان آگتان چې جاری کوي موزا ورکوي زکات ورکوي زکات یعنی پاکوا درنه تک تو مکی د زکات خونه نو تطهیر القلب قلب ته مراد دی ا دوی فقران دی یقین کې اخرت له عمل کوي او زجر منکرین ته یقین آگتان چې ایمان لري فقر د منکر د قران تعبیر کوي په منکر د اخرت ښه دا قران چې نه مری نه کیږي د حقیقت کې قیامت نه مری کله قیامت منلې ولې باندې کناسه قران ته زینا لهم خیتا کړی موږ دې ته عملو دې غبت عمل شرکیات بدعات قران خلاف فهم یعمل دې حیران پریشان سرګردان دي وای چې عمر اولایک الذین دعا کته دي چې دې له بد عذاب هدا دې په اخرت کې دې تاوانیان صدقات قران کې وای نکله تلقا او یقین خط خامخه یقین ته چې خامخه در کول اشته اته قران د جانب د با حکمت د اپو عادت نه تبیید ختم شو اوس پړو به مثلا چې عالم بكل شی هو الله باقي واقع د موسی علیه السلام چې ګور موسی علیه السلام د خپل لاټه نه خبر نه شو نو بل وسوک چې عالم الغیبی اذ قال موسی کل چې موسی علیه السلام خپل قران ته انیا نه سنار مولد ور زده چې راتلو به مو تا دین په خبر دلاره یا وراړ تا ته یو شغلا بلی دون کی خواب غای تازان گرم کئی زکاک بچه که دا دی واپت راتا مادیان نا سور خصص کی تفصیل روان دی پسی صورت کی چه دا غا سڑه وجلو او بیاو تخ تیرا مخیم تیر شو آچه وی اینی فرار دومین کم لاغ ما خیب تو کم مخیم صورت او تخ تیر کم بار در مادیان تا لس کار بعد واپت را دیالتا نا نو خدا و ترد خدای بچه کی گی مسعودی دکر کئی مروی صاحب کی کانت لیلتان ممترتان بارتان مظلمتان تیارش پوا او یخم و باران که ده ده بچه کی ده و ایزه بلار جمون اور باران ما خامقا تا استیلاوی زان تولو تا خامقا تا زان گرم کئی چی بچه پاس آسان تیاوشی فلما جار کل چراغ دی اور خواتا نو دی آوازو توش ان بوری کا چه برکت اچول شد من پا آچا گی فی نار چه پا مقام دو اور کی دی آچا گی چار چا پر انتا که اللہ برکت شو دی یا من فی تر اوی نار ان بوری کا چه برکت اچول شد من پا آچا گی چه پا طلب دو اور کی انتا کی آتو چار چا پر چار چا پر فرختی او پاک دی اللہ رب دو مرخود دو پاک دو مخلوقات دی ہو موسیٰ انہو شاندار دی اللہ امان غالب امان پارچابان حکیم حکمت واریم او موسیٰ او غرق پل امسا نوی چیو غرق دونا فرم مراہا ہر کار چیویل دیر تحتادو چڑا کیدا کانا جان او تباچ مانګر حیا او جان یو شی دی هغه کا موسی رضا مت مخامخ دے نری مرد جوړی دی اشعرا کې اصحابان ویلو سورت عرب کې اصحابان دا ولی اد مقابل فرعون فرعون ته غټ جوړی دا تاسو شرخه چې خپل ملګر ته نریشه اجس شه او دشمنان ته مشرکان بلته ته منافقان ته باور کړی شانته کانا وا جان ته بجدا منګرې دی نری مار دی ولا مدرم وګر دی شاکون کې او شاته نه خطر او یریدو چیڑ پکی خام خبری گی یو دا یرا راتل ایو دا بزدیلی چی چا کڑی یا بیری کاز مریم کلا کر پاگو بیا راشی خو بزدیل نی چی تختی یری مقابل بکی نو بزدیل آگر چو تختی ولم یعقب او شاعته او نکتر او یا اللہ و موسیٰ لا تغم میری گا انی دجب لا خافو لا خافو نیری گی زمان سغا المرسل فیغمبران ودا الا استثناء منقطع ده که متصل ده او که متصل که نو میا معنی غلطی گی یا دا معنی شو چی نیری گی ماسا پیغمبران مگر آقا پیغمبران یری چی ظلمی کری پیغمبران خود ظلم نکری لا انا رو عدی ظالمین اللوی زما وعده پیغمبران یری نبوت تا اندر ظالمان تا نو بیا بسه که دا با استثناء متصل شی خو است مستثن من هو اغبا محضوب را بازداتی بشی اینی دی جمله خابل اجر مرتلین دی چه میرگی ماسا پیغمبر بل غیر امول خائب مگر بلکی دی پیغمبران علاوه نور خلقی ریگی اغا نور نوسی سسنا را لیکن نیرگی اغا نور نا آغا سو که چه ظلمی کرنی بیا بدل کی اغا بیا بدل کی نیکی فضلی گنانا اغا بیا نیرگی لکه آم خلقی ریگی منگا غنی خلق خو منگا خلق چه کلا ظلم هم کردی یری گو چه کلا منگا توبا بازی بیا منگ نیری گو یا مانا را شوان روشی پی یا الا استثناء من قطعه دا منفصل او تاوی الا بماند لیکن اب بیا پا مرتضو با کلام ادری گی بیا حد براتو تا جد نیشتی چه لا یا خواب لا تخب میری گا زچی من نیری گی ماسا پیغمبران کلام ادری گی او دابل زان لما مبتدا خبر دی لیکن من ظلم لیکن آسو چه ظلم او که بیا بدل کنه کی پذری بدای نه نو یقین دیم با خود که میرون دای خبر شو تیک شو واد خیلی دک پیجه بکا ادان کار لانسپان مخبر سپر گریوان که تا خرج روابات دیر سپینا من غیر دیم بید بیمار آینا نو اذهب فی ذات یعنی مات ذات لار جا پنو موجود تا فرعون تا قوم دا تا نہ موجود غید بیزا ادارنگ یا لاٹی ادارنگ نور غا دریا کید لوغر نہ دی پورا تفصیل شو تر تا عرب کے الہ فرعون لار جا فرعون تا او قوم دا تا انم یہ خندے کو دی قوم فاتقین ای قوم کو ماتو کیوں گرا موسی زم کالم غیب ہے نو آقا پشاو تختی دن والا مد برن که آقا علم الغیب آقا دن فتح دا لاتی ما دا مار نه دا مانی چی دا خبر لاتای نه خبر نشو که موسی آقا دا خبر لاتای نه خبر نشو نو بل بس علم الغیبی به علم موسی چونکو شد در غیب بن علم موسی که بود ارجمان تا موسی آقا دا علم پا غیب که بند شو پا خبر لاتای نه خبر نشو نو بچی های دا منگو کوری بسید دی منگو کوری دی خراب پیران تا وی دا خراب پیران دی با پس پویگ وی علم موسیٰ چونکی شد در غیب من علم موسیٰ که بود ای ارجو من ای بچی ها دا منگو کورو بسید دی میوی فلما جات آتونا پسر کار چرازنگ آتونا مرتردن خکارا دی برادا قالوی ری حاداتر مبین دار جادو کارا و جهدو بیا انکار دی پدیبان زد و جنا یو انکار دی یو جهد دی یو کفر جهد کفر دینا پویا نبی او جهد چی پوشی بیا انکارو کی وسته قرنطان بودم وو حالیه دی او حال داده چی یقین کرو پدیبان نفسون دی انکارو که ظلمان زیادتی دو وجنا ہوئی اتا کبر دو وجنا ہوئی میں انہوں نمت وی انومنو لی بشرینی مثلو نا وقوم مارنا عابدون من با دیتا بیداری کن فاندر نوگورا اللہ تبارنا نوگورا سرنگو انجام فسادیانو یا واقع بیان شو پنا بیر الغیب بانی آجی علم الغیب یو اللہ نیو دوی واقع بیانی دارت سلیمان اسلام چی سرد بادشاہی نیچی بادشاہ و دور دنیا دا کسلور بادشاہ دور دنیا بادشاہ تیر شی تقریبا یو سلیمان اسلام دی ایو جو کم دن دور کرنے دا مسلمان آنی بلکہ پیغمبران دی ادو کافران یو بختی نتر دی یو نمرود دی دا ټول دنیا بادشاہ هم دی پیغمبر دی پیغمبر دوی هم دی او گورا دا مملکت دا بلقیس نا خبر نشو بلکہ حدود ہوتا ہی احد تو امالم توحید بی و جیو تو کم انسابہ ام دینا بی یقین ورقد آتینا داود و سلیمان علما فدکتا رکنو من داود اسلام و سلیمان اسلام لا علم پویا وقال الحمدللہ اللذی ویدوارو دخلی توب طول تاریخون خاص اللہ غزات لردی فضلنا چه ورکڑیو منگا علا کسی پڑیو رو باند برنگانو دو خبول مومنانو نا اللہ من ورکڑیو پا علم بانی وروال پا دلت پا علم دخوا لیکن نبی اسلام نے اولتا فوز شو چی رسول اللہ عالم اچت تے او که عابد اچت نبی اسلام اتا ہی فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم دا قرآن دا پوی دا قرآن دا عالم وروال پیو جاہل عابد بانی دا دل کدما غروا غروار شد پیو ام مسلمان باندې یو روایت کرا دی دا دل ک نور چې پر استور باندې رسپون ما چې پر استور باندې دا شاند عالم دې چې ته هو د قران عالم ورخه دا نور نه چې قران او نور دی عالم نه دی هغه څه لګیا دی ورثه سليمان او داوود اب میراث باندې واسه سليمان اسلام داوود اسلام داوود اسلام غسل زامن خدا میراث دول واغد دیدا کی میراث پیغمبران میراث د مالی فرق پیغمبران میراث د علمی اند داوود داوود اسلام هغه میراث د علم سلیمان اسلام ته پاتشه د داوود اسلام خو اتل زامنو ته پاتل زامنو کی دته میراث ملاو شو د سشی پیغمبري وقال وی سلیمان اسلام او خلقو علمنا من تو قطر خود نشو مکتا بولی دفا مرغانو عراق نشو مکتا هر یو دوری زامن کل نمورد یا کل اورپی ده دن چیار یو شده که دو بلقی سلطنت خواستانیش ده دو مختراشی این نها ده قنان ده دا علم چکف ده دا پا علم بان غرواله ها ده قنان ده خامخا غرواله خکاره ده او حجر سلیمان عجم اکرزو فار سلیمان اسلام لخکر داغل جنات انسانانو مارغان دای سب سب رو کرشو اول انسانانو بیا بدی جناتو بیا بدانو سیغن شیانو حتی روان شو پیو میشن چر دی جی حتی دی حتی دا توالا وادی نملی حتی کل چرالا پیو کند دا بیگیانو بانده دا میگیانو زن لیو خاری بیا پی سراغانو که اکثر بی نو قالت نملتو نو وی می گئے یا یولا یا ونملو او می گیانو ادخلو مساکنکم دنش سڑو خپل دا مساکن دانش کورنا دا می گو کورنی دا می گو اگر دا سڑی سڑو وی اد مارگو اگر دا جالا بی لکی اد گیدار اگر تغار وی خواد اٹھو مساکن دا اسیدو دایو نئی و دانش دا مانو کچھ کورنا دنش سڑو دا می گو سڑوی لاخت من نکم سلیمان دل نکی تا سلیمان علیہ السلام اللہ کردہ دی بنفیگی سلیمان سلام چیزا خبر آور فتح بسا مدو آئے کن نو مسکیش خاندی نوکے دو وجد وینا دے میگائی نا دا میگائی نرو کا مادو دا مادو قالت وطرا دے اگر نملتون نر مادو در لرتے چی دا دی نملتون حمامتون وغیر دی د دې د نر ادمه د فرق په دغه مخې فعل باندې چې قالت یا قال او قالو دا بیا کنم لته به بیا میګو او چې قالت اندا میګای راځه وګور د میګای دی کلام ته وګور کلام یې سوره زبردست یا حرف نداء راوړل ایو منادا منادا راوړل ها حرف تنبیه دی انم منادا متعین کړم دا بیا امر کوي ادخلوا نزایم و تای کم داد مساکر کم سرتا بیا وجه بین شلیاخت ایمان کم سلیمان و جنودو ولی دن نشهی دکه سلیمان روان لخکر دلم نکی آبیا شبه پیدا کرا چه دا پیغمبر دا لخکره دا ظالمان چی میگی میرا کئی قوم لاشون او دای بنپیگی اوڑکه مخلوقه پدیر ابان امام راضی کی هذا تنبیه عظیم على وجوب الجزم بعصمت الانبیاء چې پیغمبران چې کوي پدی کې دا خبر دین وجوب ثابتې کی چې پیغمبران چې دا معصوم دي وګوره میګې وای وملا شروع ته پیغمبر دا ملګرو ته کې جمله شروع ان درا شر لګې دی رافض ته نبی اسلام ته ملګرو پدی بیان نه ته پیغمبران پدی بیان نه ومن فقه رجل ان يقل كلامه ده سړی د اختیار نه خراره چې ده بلګي خبره کې جامع خبره دا ډېر خبره چې کوي اب ګډي وډوي دا اختیار تھړي نه اختیار تھړي لګي خبره کې جامع خبره وکي وګور یو لند جو کلام کړي یو حد نملو او می ګیان د نشي شروعتا او وجه بیان جوالی دن شای که دل نگی تا سلیمان لخ کرداغ او دای بنا پیگ دایی سپاییم که دا صحابه فتح فاسم آسو آکن خند موسکیش سلیمان صاحب خندیدو که تا باسم دیده چه پا مخبار به شاشا خود را شی تا سونا خود مزیدار ون کشی او دای حدیدو چه غاخ کارشی او معمولی آواز موزی این خندان اروارا صحابی تا پوز که دا د صحابي د پوس کې وسړې وای کتاب نبی اسلام مخ کې خاندل نبی اسلام په خاندل او ته وای او نبی اسلام مونږ کې ناتو هم په تد جاهلیت کسی کولې نو فرد حکومت صحابه په خاندل مونږ په خاندل او نبی اسلام په تبسم هغه په موسکه موسکه کېده دارنګ هغه زوی اوت کړه واقع به نه ای سعد ابن ابي وقاص چوي ما غشي وشتل وشتل او اخر کې ما ته وغه شو دغه پل نو مخ ته اوس پد نو تش لرګو نو یو غټ پهلوان روان نبی اسلام پلا و یو دور شو ما چې ګډرا نبی اسلام دا خانه به ما غلا را خا اخر غشه ابي تني چې بيوي شل شپ ته ته پرخ به پرواوري دي ارته ښکار شو وي نبی اسلام د الله دې باندې کی خو په ټوټو اخادي خادي حتا کې چې نبی اسلام د غاخ د جاب غاخ ښکار شو د خندا په خبر مې خندل ناروا غوړي یو اته بک بک کول یا خندري اره خندا په خبر مې خندل وګور سليمان هم خندل دي کنه که خندا ناروا وي پیغمبران هم ناروا کار نه کوي فضا ما ځای کنه نو موسکې شي خندي اول موسکې شي بیا خندل یو د قهقه قهقه ناروا ده اچو یو بل یې اره قهقه دي چې بیا قهقه کوي الگه گپونه لگه یو بل خانده را خانده دقه غلا دقه لکر میراوست دیمونه فتا ما سامن تو آهی کنم نو خان نو موسکیش خانده دون که دو وجه دوی نا داده میگه اینا اوی بی ورا بزما او دیرنی تا قدره که ما تا چی شکر را کم ساده نیمد آقا چی دا کده پا ما بانده از ما پا مورف دار بانده او تا قدره که چامالو کم نه چی تا فسند که اقیل را ادن نکه ما پا خبالی برمان تیاد سرا په باندې غانو په نه کانو کې وتفقدت او حاضر واغس سليمان خان د مرغانو نو حدود پکنو فقال وي او دي کې چر خیبر دا چې بیر ته تر خپل ارکانو ذریعہ خلو دا چې کم خرد نه راغله چې کم دی راغله دا غتا کر خلکو چې څه بل نه وی نه په ول نه راغله نو کده سر جواز پیش کې صحیح خپه خپه پیش نه کوي دا ورته بیان نه مراله شورا کې مو پرېدا وادا ته چې وادي ته شرات دي سبا دې کې نور دې مسلې پیدا کې دي شي ته باغې له تر شي چې ته دوره بي غیرت انسان دي چې استاد سال 11 بوډا ادا بوډا ګان ناس دی وتا ادا نانا ناس دی ابي غیرت ته دي او د کېګ نو مراد یا جدي شو تخت دا چې ته دوره بي غیرت دل سړې نو زو اساس چې ته قران تر دي دا د لګام قران نه کوي نه د قران خدمت دا خط ال کول شي امیر لا پکار جی ادری واخ دی وګور تا څو قران کریم دا دی کتاب دی او تفقد تر او ادری واخ تا واغسه سليمان خان د مرغان وی مالی سدی مال لا ار الحدود چنی وینم حدود یاد دې د غیر حاضر یاد دې دشته نه اب غیر حاضر دے کو سلیمان سلام الملکے پہ تو پوشن ہو تب پتہ چودود نیشتے کن وہ یہ دل دشتے نا کدی وینم نا چرد فٹ ناس بنا ناس دے نو چی مرغان ہوتے نیشتے نو بیاوائی لو آدی بند نو خام خواہ صدا بر کو دا صدا تختا صدا تختا بعد وی بڑی متنو بات ہم انور تبی مر بشی اباد بڑی متنو بات ہم ادھے میگو پتھوڑا بے ہوگا ہم چی میگی ہوں خدا شنجو اندے آباد وی صدا بر ورکم انت تنظیم نو بے باسا صدا بے ادھر اکشا تاکہ مانگ چیو تنظیم نو باسا کرن اولاد لو اولاد باہر نو یا بدا با کم دل یا برات نو کی ماتا پا دلیل خکارا حدود چراغ چاہتے ہیں لکھا گو رہے صرف غصہ دے ویسوئی ویسا صدا بارکم یا بے علالو ما ادرے میں سوئے لی ادرے میں ویلی دی کی دلیل وقت ویدا کارو شرا بے آسانا نراغ فما کتا غیر بائی دین و درنگ تیر کو حدود غیر بائی دین ندیر یا لکھ ساتھ کر آگے نوئی وی سلیمان سلیمان چند تلی نوئی وی احد تو دا پوشے ما پاک بانچ تنوی پوی پاکی باندی ارال اغلیم تا تا دا سبا خارنا پیو خبر یقینی که پیر تا دیوی چی پیر تیر دا پوشیم تنوی پویا پیر خوالی مڑ کی چی تا ما تا نا پویا وی پیغمبر توی دا پوشیم احد تو بیمالم تو دی دا پوشیم پاکی باندی چی تنوی پویا پاکی باندی دا دی دلانی مدارک دیکی وفی دلیلون وفی دلیل بطلان قول رافضان ان الامام لا فالشن وای فدی کی دلیل دے دروافی دو شیگان دو قول ان داگی دو بطلان چاگوی امام چرے پدہ بان سو شی پڑھنا پاتی کی گی یا دال بغیر چیزا بلا دا چا قیدا دا دروافی دو قیدا اپا دی دا بانی قردبینی کی وہا دارات دونا علامان قالا ان الانبیاء عالم الغیبا ادارت دے پاغچا بانی چاگر وی پیغ انبیاء علم الغیب دی وی دارا دفاع چاوانی شل قرآن میں اتلی ہوئی وی لکو کتا تو کچا دلی دن جمع خلاف شریعت کار کردے نما توا ہے ادھر نیوکس پاتی شنیستر گیا دا شل قرآن میں شنکورت ملاوی دو مینی نا نو وی وای نا اگل ہو وی شنکورت ملا ما تاوا کسر دی بیای وطا وی چاگر نوی شیخ وطا وی وی تان تا پوست کاما وی زلوی ما که سلیمان سلام وی سلیمان سلام وی تولو که که حدود وی حدود وی حدود که سلیمان سلام تا وی چا حد تو بیمالام تا حد بی دا پوشم پاچ تا نی پوش نو تو لی رگی وی نجی ما تا کیس لیده دی وی ادره دی وانی وی ما چی را ادرم چی تبا سوای وی زکینا وی ما آتی وی چی دا گپ نو ادرم وی چی تبا سوای احاد تو تو پوشے ماں پا بانچ تو نہیں پوشے ادا پکار چڑک پل مرور تو وہی چالو کو ماں کسے و خلاف شریف کار کی ماں تو آئے پکار رہا ماں تو آئے دیکھے دکا المومنو مرآت المومنی مومن دبور مومنو فرائیننا ماں تو بدا ہی پتا یو غلط کار نہ رکو ماں تو پکار رہا چے ملگر ماں تو ہی چوستا جا کار غلط تے پوش دے ماں تو پوشے کئی اس خبر نشتے لیکن تک جانو دو او بکر سیدی کرو فائن زختو فقویمونی کچری دا او خواهی دا ما نمانی خوی دا کرنگی استاد نکه غلطی کی گیا ملگر آتوا پکار دا خواه وجه تو کار آگر دانا چه تو بیا قصه چه ما تی داولی وی ادو خودی روی سڑی ما غلطی انسان نکی گی وجه تو کار آگرم تا تا من سبایند سبا خارنا پیو خبر یقینی سرا اینی وجه تمراتا مامون دا و خدا تم لکم چواک دارو دای بادشانو دا غیی او اتیت من کلیشه اور گرشو دیتا دا هر دا روی سام دانا چه روشه دیتا کل اروپی سلیمان سام بادشانی خوتا نو ملاو ولا ارشون دیم ندی تخدلوی وجد تو و قوما یو میداو لیدا چه پسرو خدا بادشانی و ناروامی ورید خلاف شرید کار ادوی میداو لیدا چه سجدید مرد گوز شرک کن یه سلیمان سلام دا تنظیب ورکی چه جادو طرف کار ده وجدتوا اممنا دا او قوم دا دیشی سجدی کولن ورطا من دون اللہ بیدار لانا اخیستا کرده دیتا شیطان دیتا فرا شیطان دا غفت عمال دی شرکی عمال دی فساد دا انو بند کری دیلا دی سبیلی دا اللہ دی دینا فاملا تدون دی دی ندی پس عمال آروان

جزان غړ غړ غړ په ما باندې اراشه ما تابعدار تمہارا رسالت منه توحید او رسالت منه نو قالت وی دی خدای یو ملاو او سردارانو افتونی ما ته مشوره کوي چې امرې په کار دوا کې ما کو تو قاتاتن امر نیمه قطعی فیض لګون کې دیو کار تر دې پورې تاسو بیان کوي قالوی دی نحنو اولو قوتن من صاحبانا د جنگ یو من صاحبانا طاقت یو من صاحب اصلشتی ارتشتی اولو باطن شدید او صاحبان د جنگ صاف یو والا امری لیکن او پیسلستا تا تا دا نو گورا چسو رائی ور کیتا سو کم کیتا کم چه دا انگریزان متاثر خلق دی مولیان اغی وی اگر وی جمهوریت ثابت شکنه څنګه جمهوریت وای وګور جمهوریت باندې په جمهوریت په سلام خو نه شو دا شوروي نظام دی دا اسلامي نظام دی چې د شورا کزا دی تکړه دا نه یو دوه خل کوټو نه دا شورا ارکان لته یا پیدل سیاست وزیران وغیرہ او غیر او غوړي دا نه مشوره واخلي دا غي ودانوي چې دا توکا ایو ته وای چې جی منګه کسان ډیرو او موږ اسلام دا پیسلستان تسکه په جمهوریت کو پیسله د امیر دی پای کو ګڼه چې ته پیسلو کی دا جمهوریت نه دا شوروی نظام اسلام دی اگر دا خد کافر و لیکن تاریخ د اسلام و چې په مشورې باندې کار کو حقارت ویری ان الملوکا چې دوی وته چې موږ جنگ کو د دې خو دې ته وګورو خيار و وې دې یقینا بادشاہ چری اذا دخلوا قريه جنگ وی خکار نه کل جبا چان د نشی کلی تا د بل مبا چان اپ صدوا نوران کې غکله او ګر د عزت من خلق د دې کلی ذلیل او ذلیل عزت من شي ادا کرنګ کای بادشاہ د نور ملکونو بادشاہ خدا ذکر چل قران وی د تم مدینه تا د ما خپل استاد ته جمال او خطر کا د مدینه د لایبراری په د مونتادم په دغه په مونتادم په مونږه دا غستا دوته چې ما پای کې پرې دې ورو دي مبا یک روما به ما ته چې خطر یو خطر بل راکو چې دا د لابراین نه مخ کې عالم دی مجنبي سره خوا کې یو دود کاچا به پای بنا سي شته دې خراب جامې وي او خراب حالت کې وي اچھا تر په خبر دې خپل ذکر اسکار کوي ناس وي پاړ دود کاچ پاړ په باندې ته لاړ ته وته السلام علیکم وعلیکم السلام به وای او تا ته وګورم نو ته ولې ما دا خط ورکې یو خط وګورم تا ته بیا خبرې شروع کړي تا ته خبرې شروع ته بیا ته پوښتنه کړې او مسلې کومه مسلې چې له برای کې ګورم دا غره ته پوښتنه کړه شیخ وی ښا وی زه چې لاړم هغه سړی نه سو غری بوډا سړی ډیر په بد حالو ما السلام علیکم وعلیکم السلام ما ته ونه کتل یې ما دا خط ورکړ په چې خاطر وګور ما ته ته مولا سیدرا لګین هغه شاګر ما چاو یا خو ما چاو خد په ما دې یو مثلی د پوهو او تپوسو ویل امر کولاو شو وی دا دلایل ذکر کړي په یاد باندې کتابونه پلان کې کتاب کې دادی او صفه نمبر دا او جلد نمبر دا وی یو له بره کولاو دا تاریخ شو ما وی زبردست علم وسا په ما د اخر ته پوه وکړه چیرې جی تاسو څوک یې دور دوی عالم و دور بباد حال که اماته چه علم تسمه قول بلقیس تا ده بلقیس خبرنده و ریده لی چه این الملوک ایزا دخلو قرد افسدوها و جاول ایزا تا اهل عزیلتا و قدر که بارو زد ترک و قدر خداتا و چیف جسٹس در طور بارو خودان پا ملک و ظالم را اغی مصطفی کمال آقا انقلاب را و سیده اغه ذلیله خلک عزت مند کړو عزت بل ذلیله کړو علماء وجدون ډیر زیات درا او ته په بد حال کې دلته نه ته بس هغه د انقلاب خدا کاری و انقلاب راوړو انقلاب به استفلار نشي راو انقلاب تراونی وینې وسوي یو انقلاب د ذهنونو دی اپ قران را دي د مسلمانانو په منځ کې انقلاب د ذهن راوړا و د مخمینو انقلاب راوړو خمینو خو دنیا ته پکړو او دور دنیا نه وجلی په ایران کې اولی دنیا ته وې چې موږ سره وځای شي موږ دنیا نه دنیا خو ساده خلک دي ځان ترې وځای کړو چې وځای کړو ځان ترا وو دا تخته ورته کړه د بادشاہ نو بیا لګیا چې څور لولي علما او څور جرنل ټول پړ کړو په الله نو بیا سزا سخت اور کړه ایران خو سوپر پاور وو خو چې دنیا دې کې دنیا جنرالان ډیر تکړه خلک وو، د ټول ملک نو بیا چې جنگ جوړ شو صدام حسین ته، صدام حسین خوړو کې ورو ملک دا غصه طاقت وو، هغه ته انسان د باد ویستل ایران نه، بیا الله سزا ورکړه چې ظلم کړو. وایي موږ له خمینی غو انقلاب خدای دې ده کې او مسلمانان وجري موږ به نبی اسلام غو انقلاب راوړو چې په ذهنونو کې انقلاب راشي، د خلکو ذهنونو په قرآن ټیک شي او په دې ملک کې امن راشي، او دغه هلکان به دغه جرنیلان شي او دغه به کرنیلان شي او دغه به فوجان شي. دغه انقلاب دخا دا نه چې تور روانه ټوپک را یو بل ملکه، دغه انقلاب د موږ نه خوښه نه، دغه انقلاب اسلامي دی چې مسلمانان ملکه، موږ دغه انقلاب نه غواړو. وایي نیمور سرتونه او د لیکون کې سور هوښیار ده، وایي نه دغه شی ټیک نه، جنگ نه خو. وایي نیمور سرتونه ادلی گن کے بعد ایتا بیادی دن بیادی دن دیو توخ پی نو گور ما پچھ پس جواب واپس کی گی لیگنی شیوی توخ پو تا لیگ ما دو دیمان پتے لگو دیو سری دیمان پتے چلا گئے نو لگ پیسی والا ورکا نو کم پیسی ہے نو آغا سے نو پوشو ادھا کی ایمان نیشت ہے اگر پیسی ہے تو آغا واپس کر یو ستا ملگر ہے ٹھیک دا ستا ملگر ہے ٹھیک دا لیکن جدہ گا شاید نفیج ہے نہیں جانے تا نفیسی اگلی فائدہ کس لگا نیشتا سلیمان زانو تخپه لیگی چره که مطلب ده که تخپه وانستا نو دا بیا دنیا بادشاد بیا تر جهاد که دیشی بیا تر جنگ کهو وگه تخپه وانستا نو دا پیغمبر ده تر بیا زان جنگ کل زان تبا کل تو رو خیار خدا. فلما جا سلیمان هر که چراغا راغ تخپه سلیمان اسلام تا نویوی اتو من دونه نی آتازو ما امداد کوی ابی مالی پا مال ترا فما تنیلا آغا ما چراکڑی ما تا اللہ ورده داغنی درکڑی تا دستا بس مالی مال اللہ دیر مال را کڑی دا تخپی ولی وانا بستا دکا تخپا دا دوست دا خلق کردی او دا کافر را دا کافر تخپا بسنگا خلی دکا دوستی کافر سر نیشتی نبی اسلام وی تحادو تحابو تخپی او بلور کوی امین پا دیزیاتی گی وشه تحادو تحابو ولیک دا کافر دا کافر نه تخپونه دا کافر کافر در همی نشته نه بل سلیمان زم پدې پوه کدی تخپا واغلم د ما میشه بیا نه چدیږي بیا ولا زم ما دوست شو اول خو دا کافر در دوستی شته نه ګنا بداو کم بل دا زم ما دوست شو نو په دوست خو بیا عمل نشم کوله چل ته خی چې په ارغه تخپا غډالای چې ته په خپل میشه نه پاتېږي داغه تخپا بناخلی دانه جی مولایی در بجمان که نان دیست کتان را جی مسواک کلور کی یا دور و دستر رو کی ابی آمد تایی منگا اعلانو که دار ایمان را غلی اده به دیلم خبر کری نو آقای لگیاشی سننو داغ مولا را پکار جی تو اینا تخپا دیدان ساکی را روان تصل را غلی علم لا علمان یه که علمان این قرآن راور را شوا داد اللہ کور دو که قرآن ترجمه او که خیر ده گنها دا بخاری شریف واندین هوا نکوی چه مگه علمان نیو نو مولا دل په کار دی او ته چې تا د واریوان نه دی لم لره نه کی نه زبر قران او حدیث ته بیا سو ما دی بو ته دی بو تخ په واغلی خپل وای دا ایمان را غلی دی ادا الله لا رکی ادا ته کی نه نو دوم سر کته غړي دا غاده دروغ کیسی په جماعت کې شروع کی ها دا دروغ کیسی شروع کی سوای بس انګا بنګاو دوم سر کته غړي سره سر خستر شنه ولی ته تخ په واغلی په وړو مده وړو کې هم تخ په باندې دوکا کی او جمعات کی بیا چسی خو خیر کوي بیا میاشت دی مکه کله او پاو غه راوړي او کله له سیر دی ما چا زنګور راوړي ابای باندې مولا غل کړي دی او د چس خو غه بیا کوي ار جی له ما واپس دیتا فلن تیا نما مخام ورات لبو کوم دیتا بجنون په ولخ کرتا په ودی مو شان لخ کرتا لا قبل کنه به مخام خیدل اغی لا پدی باندې اقام غ ابو بابا سم دی دا د دې کلی دا غینا عدل دلیل او دای به یې ذلیل په خپل نظر کې ساغر نه شي دا ذلیل ښکاری دې د تکبر نه ګوري چونکی سلیمان سلام ته پته لګی چې دې خده ګریر تکبر دی ولا عرش عظیم ادا ډیر په خپل پوج باندې ډیر زیات تکړه نو دا وا ته دروند به باور دی ا تکبر او ته متکبر تواضع خنخه تکبر د متکبرین په مکه دا تعدد غوري د متکبرین په مکه به انکسار نه کوي د متکبرین په مکه انکسار چي دي دا داخله دی مخه وته احساس کمتری ده دغه غوره دای په کې با تکبر کې هغه په خپل ارش باندې هغه ډیر لوی دغه و دی وای چې دا سردار چلو کوم چې پته پته لګو قال وې هغه خلاړو افات او سليمان ځان پوښه په کافر چې دباو کده بل خپل راځي هغه کافر د نرم شي ته بیا ورنده املکه ګوره کافر بوزدل شي دی ریګ ډیر ار مسلمانانو په دایې څورو بي د څور ته په روبه مسیره شهر نبی اسلام وای د چې کله ته په دباو کې په امریکا دباو کا کنه ته بیا ګور دې بیا سکی ارته وکي پر دار په دغه دباو کا په انګلند دباو کا په چې ستاخ په لبر دي اګه تور د مينت کړ بیا برنده تر دې برابر باندې کی او چې سليمان ځان پر باندې دباو کا ته په دې پوج د ابو محمود را دي نو خپل سرداران ته یا یو مالاو او د ما سرداران کمه استاد دې چرته بو کی ماته پتاخ دې تر مخ کې درته مخ کې دې چراسي ماته غاړه کې غدون کی صبح دې تخراړي قال ابرد مل جنې او یو سرکشه جناتنا انا تی غبي د برانو تا ته تاخت مخ کې دې پاتې دوستانه مخ کې خبران تکو مخ کې دې چې پاتې ته خپل ځای نه تا ولا محفل نی برخاست کرے لا مجلس بسا برخاست نی اینی ادو اینی آلے دیم پدی بانے خامخا طاقت والا امانتا طاقت والے براوڑے شم امانت دار قالا لذیو یا غسڑی ایندو علم من الکتابی چند سخو علم دالار کتاب علم من الکتاب انا تیکا زبان اطلب کرتا تا بی پدی تاک باندے ایندو براوڑا تا تا تا مخ کې د دینه چوپاشي تا ته نظر ستا تا بل سترګې رب دی ورګه چې ما براوړي نو فلا مرا مستقرا هر کل چوری سليمان صاحب دا تخ ځان څخه مستقرا ای خود نه سره دوی وی هاذا من فضل ربي دا تخ حاضر زما در فضل در رب زما نه په ما باندې او دې پر چې تیارو کې په ما باندې چا ته شکر ادا کوم د الله یا نه شکر کوم او چا چې شکر ادا کړ د الله نه یقین شکر ادا کړ فرض پاتې ځان او چا چې نه شکر وکړ نه یقین را ته ما دې بے پروا د مخلوقات نه عزت مند دا څوک چې اند علم من کتاب يهوديان وای دا وای یوسف ابن برخیا یوسف ابن برخیا یوسف وکړه آصف آصف ابن برخیا داوی آصف ابن برخیا او یغه سا جادو هر جادو په زور راړ زمنګ مولیاں صاحب منسوخ او اینا دای راړ ادا دغه په زور باندې د اسم اعظم په زور باندې امام قتاده رحمت الله علیه لوی تعبیر راغله کوفی ته داغه مان ته پوزو کوي چې زبته در کوم خلق و ته پوزو کو نه جواب کو پر کو امام ابو الفضل هغه شاگرد دی خو چې هغه ویلو اعلان کړو دا هغه ته یو ته پوس کوم چې دا اند علم من کتاب دا څوک نو هغه قتاده دا وی چې دا خو اتم ابن برخیا دی وی ته هغه راوړ یو وی پسې راوړ وی په اسم اعظم دا اسم اعظم سليمان صاحب څخه وو وینا بیا ذات کې دې شي چې امتی دا خو دغه امتی وکنه چې د امتی علم په خپل پیغمبر باندې زیاتی هغه غلی شو په څه دی مطلب دی په مطلب دا دی چې دا چار اور دا حضرت سليمان صاحب په خپل راوړل دي په تور موجوده هغه وی الله ته سوال وکړ الله ول راړه ته جبريل په ذریعہ باندې هغه کچې دین خو بیا دا ثابت دی چې د امتی علم چې کړو په پیغمبر باندې زیات او ځای هغه څخه اسم اعظم ادا اسم اعظم نبی اسلام ته وکنو نو کنو نو بیا راته ابن برخیا علم د نبی اسلام نوم زیات شه نو کوو نبی اسلام ته نو بیا موږ ته خیر ول نه دی بیا په کار دې موږ ته خیر وکړ و ما هو علی الغیب بظنیم دا قران وای و ما هو علی الغیب بظنیم نه نبی اسلام په بیان د وحی باندې مخ خود کوږي چې څو ته هکېږي هغه خی هغه ویل وشه نو دین مراد په خپل سليمان صاحب هغه ته په دوګینډي کراړي دې د سترګو پرب کې درو به تور موجوده او الله ته وی الله ول راړه غا ته ابیا وای فلم مرا مستقرا هر کل چولی دا تا ای خود شد تخا وی به حاضر پر داتا خاندرو زما ته فضل درته دا الله په فضل کړی ادا فضل کړی طاقت را کړی لیبدون لیبلونی دی په چمتیانو کې زما چا ته شکر ادا کوم دا الله نعمت یا کو پر کوم انکار نه شکر کوم او چا چې شکر ادا کړ دا الله نعمت یقینا شکر وکړ فار فائدې دې ځان الله نعمت زیات کی واسعد ربکم لن شکرتم لازیدنکم سورة ابراهيم هم كتير شو الله زياتي ومن كفر او چاچه ناشکرون کرا نقرر دماء پپرواد مخلوقات دامن لئیدت مند قال وی سلیمان اسلام نکرو العرشا ناشتا کئی دی فرق تخت دی دا مخ ورشا دا شوالا بحیتا کئی ننظر دا گورما تحت دی چه آداب ویگی دا خدا یا دادا دا کتا نشن پیگی کچر ایک اقل من دای خودما خبر پارا مورو بمانی او که کمک لئی نو نمانی نو دو گول چی دا اقل من دا که کمک لرا دکا اقل من سر دی چی خبرو که پوشی ابی اکو برا مازوی شی فلم ما جاد هرکا چرال دا خدا ویلشو احاک دار شو آداشا نستا تخت دانو چی آد احاد آر شو دستا آر شو احاک دا آداشا نستا تخت قارت دیوی کانا او گویا که داد داده گویا که داده داو نوی چه اینه او داده نا نوی گویا که داده اصور او خیالا سنگش سلیمان تلام سوال رو اکشا جوا برکی و او تین علم من قبلی آن اراکرشو مونتا علم دا مخ که دینا مخ که چه تا دن تخبی و آنق دن پوشو چه تا پیغمبر تا ام سره دی و کننا مسلمین ایو منگا قارا که قدود کی و تا دا ابان دکر دیلا سلیمان تلام ما دانا چوا چی دی بے بات کو بے دار لانا یقنان و دادا قوم کافران یاد سود دا فائل چکم دی دا ما دی اب اندکڑو دیلا ما آغا چا آغا سا چوا چی بات کو بے دار لانا بندکڑو دار لانا دینا انا یقنان و دادا قوم کافران ویدی دیتا دانشا بنگلیتا هر کرا چی دیولی دا بنگلا گمانو که پدی بانی دنگو و او کشبت انسی اقصا که اپینسی را کل دخ پرو پندو نا اوی سلیمان تا من نوسر هن یکرن دا بنگل دا ممردون جڑاوشوی دا من قواری دا شیشو دا شیشو بنگل دا اندی بار شیشی دی دا بنا دی نو قالتو اینی وربد ما اینی ظلم تا اکرن ما زیاده کرد فخفل دا انسر چه دور مدد پکو کپر کپات شد اما غاړه کې ودا سره سليمان اسلام الله تا سره د مخلوقات وای دي د تشاویلو چې دی په خو باندې وخت دي وای دوی چې دا به څنګه معلومه ما نو دوی ته دا شو کې شیشي وته په مکوله ګولې چې او به په کلا دې تیر کړې وای دي چې پینځه راخلې نو وای په تو ته لګا وای پیغمبر داتي افرادو خو په پړډای ګوري او دا تر کې راځي کوي چې دور او څه دې به چې پینځه چاته کړې چې پیډو ګورم و ته به ویل اوچت کا پینځه نه نه اصل کې د ته دا پته لګل چې دا خدا پر خپل تخ باندې راغاو را پر خپل محل باندې راغاو را سليمان صاحب دا غي تکبر ماته یو تکبر ول په دې مات کې چې تخت دا را دونه مخ کې حاضر کړ دویم تکبر ول په دې ماته چې دا ته بنگله دا غي نشته دغه چې کوم سړی کې تکبر یې غبی اگر اسلام نه قبلای انا غ په قران پیږي هغه موږ چې په لور ویلو چې څو قران ته ومی زه په قران زکه وی او سوره کې یو میاش کې مولا و دې زبر زکه وی او سوره کې وی درې کار کې وی درې کار کې وی یو کار خو زستا تکبر ختمه دغه مو تکبر سره په قران نه پیږي انا دې په مثلا باندې پی مو تکبر اوبم په دویم کار مزستا شکو کو باسم دغه چې شکی هغه نه ټیکيږي اتا کی کتابونو شکونه پیدا کړی په دریم کار په تاسو سره ستاسو تختې په سپاشي دا کرنګ دی کې تکبر سليمان زم دې تکبر ختمو متکبر سره کل ایمان راړي تکبر چې ولا مات کو اند ایمان را واجه یو ځلې چې قرآن خبره کوله یو ارټ چورې ارټ کې دا وای ته جره څه چولا ټنګ ټنګ کوي یو مولا ته تیرې ده نو هغه زمیدار کوي چو کاکا منطقی مولا وی دا جرس خود گناہ دی دا تولی دا دید وی دا چولے اگو تا مولی دی ما تا پتا گناہ دی خودی کی چونکہ ازمان پکی لگ نقصان دی دکتا دا پٹی آغا سر کی چوبکو ما نو دلته چې غوې ګرځي نو ټنګ ټنګ مال راځي نو دوه غوې چور دي چې دې تنګ ودري دوه غوې ودري نو په منډه شم نو غوې لټس ورکړو روان کړم او کنه دا جرس دي دې به ولاړې ما ته پته لې چې اوبه وچی زبر اعظم پای باندې بیا ټوله شپه خرابي نو دی ورته وایي وای کاکا وای که دې دا غوې په ځای ولاړې دا ته کوي تن تن تن سر خدای تن تن تن اته باغ د ناتې او د مولوی صاحب دا وایي حیوان دی د وای دې ستاسو په ځان نه دی چې دا په ځای ولاړې سر مچول دا تاسې چې پټکی وولي په ځای ولاړې سر شڼو را شړو خلک وایي عالم دی په کې پسه کې نه دا وایي حیوان دی وایي دلته چل نور دي دا وایي ساده شعر ښه وایي دا چل نه تا نور دي چې په ځای ولاړې سر شړو دا شاته ټنګ ټنګ کوي خلک وایي چې موږ عالمان یو پیغمبر ورتان او قران هم چاته بیان نه کړ ظالمان قالت او قیلا لا ادخل الصرف ویل شو د نشه بنگلی ته هر کله چې ویل دا بنگلا نو ګمان وکړو ولې باندې ډونګو وو وکشف کشف وای راکو ته ارای کړی پینسی ان ساکه ها ساکه سا کوئی پړنه ته ساکه دو پړنه ته پړندو نه پینسی راکه پینسی اچته نو ته کچې ولون دی نشي نو وی سلیمان ته مې نو سارو یګلن دا بنگلا ممرضون جڑاو شوی من قوم قاریر د شیشو بنگلا دا قالت رب اني ورب ما دچې ما ظلمت نفسي ما زیات کړ خپل نفس یا ما کم کړ پر خپل نفس چې تر اوسه په کوبر کې پاتم اما غلط ور سره سليمان السلام چل لله خاط سر سليمان الله تا چې رب مخلوقات دي پړو باندې مثلا باندې دوړ دوا کې باندې شي پړو باندې مثلا عالم به ګول شي والله دوی مثلا بچاو دور کوم په دوه واقع بیانې دلته کوم د فیزو مې سبق ده خیر ولقد ارسلنا الى ثمود فذكر لګل موږ ثمود یان ته یو دینه صالح علی السلام دوه واقع یو صالح علی السلام ور ما بچاو ور کړ دوی مو واقع لوط علی السلام ته ورچاو ور کړ چې ما بچاو ور کړ او فذكر لګل موږ ثمود یان ته یو دینه صالح علی السلام په دې مثلا باندې چې بار وکړ د الله د عبادت اجزا تما یرا مینا لو خدای تو بل لا نو کوي فایدام فریقانه نا سب دک جوړه لیوی جگړی کو کی یو ډر دا مسله ومن لا اله الا الله ابل ډر نه منا بجنګ شو قال وی سليمان او وی صالح علیہ السلام او قوم ادم ولی تلوار کوي په عذاب باندې مخه نه کینا مسله ومن جنگ کوئی جنگ کوئی په مسله کې دا د عذاب دعوت ور کوي خدای راکم وختانو لو لا تستغفرون الله ولبخنا ولد الله لا نثير عمل چه شرکیات ټول مرکړی وای او اوس مسله بیان شوش نو توبه وما ته چې خدای موږ ټول مر شرکیات کړی نو په ځای د توبه ته جنگ د الله عذاب غواړي لو لا تستغفرون الله ولبخنا ولد الله لا نثير عمل لا لګو ترهم مخابغه ظاهره مکړی شي وې دې تیار نه به کا مقبت پالی دې ته پتا باندې پاغه چا ته تر دې چې تا تر اغلې مولا جنگ جوړ کړ زمون ډېر خپل وطنو اتفاق او اتحاد ټول یو خ یو خاده یو غمونو چې تر اغلې شر د فرقت شری ته منو سه قال تو رکم وې صالح تا بتوا دستا تو الله ته غدې دستا د عمل نتیجه ده دا الله صدا درکې ده لستا ته منې نه نو بلکه تاسو یو قوم ته په تنو په ګند کې جوړی شي وي وکانه په مدینه ته ساتو راتین او په خار کې نه بدماشان نه درات اطلاق په دلبان کېږي په فرد واحد باندې کېږي نه بدماشان یفسدو فی الارض چې فتاوی کو په مکه کې شرکیات خور ابدات خور ولا یذون اسلاین کول د خلکو د پیو د عمل قالو یې نه بدماشان نو نا کار مولانو تقاتم بالله قسم نو خلیفا الله باندې لنبیت نو چې خامخا چپاو وکاو خپل پکو د شپې په باندې اد په حال باندې دومړو به ثم لنا قولنا بیا خامخا و بمګه وارث دته چې نو حاضر شي مګه مالک زاد هلاکت د حالت مالک یز بذر به زاد هلاک یا مالک چې کوم دی مالک مصدر دے یعنی حلاکت حلاکت نو حضر شیم گا زیاد حلاکت دا حلتا یا نو حضر شیم گا حلاکت دا حلتا اما گے ورشتی نوی و مکرو مکرن او دی تدبیر رکر صالح اللہ خلاف تدبیر اما کرنا مگا تدبیر کو تدبیر سارتان دو بچ کولو و هم لاش و ادن پویدل داخل کن فاندور نگون سرانگیش انجام در تدبیر دای انا دا مرنام ما تباک را گئی اقوام دا گئی اجمعین طول طول تماشو فتل کبیوتو من دا غری روان کورن دا دی دا غری کورن دی خاویتان پریوتی بی ما دولمو پس دا چای زیاده کرو مثلا نو من لی خلاف کو این فی دال کلا آیا یکن پدی بیان که خامخا دلیل دا اللہ دا وحدانیت اقوام رچی پیگی وانجینا لذین آمنو اخلاق کو کہا کسان چیمان رو او دیر اللہ نا چا نجات ورکو اللہ نجات ورکو ملوی او دوی مواقع ولوتا نا آیات کلوتا لیتا کلی چوی قوم پلتا آتا اتو نمفاشتا آرات لکوی تابی آیتا وانتون تم سرون اتا تو گورش دا بی آئی دا خپوی آئی اینکم آتا تو رات لکوی سڑو تا پادا کل شاوت من دون ناس اپریدائی تا تو خد خود لندائی کم بختان وقت داس یو قومی جاہلان فما کان جواب قومی نو جواب دو قوم دو لوت علیہ السلام مگر را چوی بی اخرجو آل لوتن او باتی لوتو آلا من قررده او دو کلیسان این هم اناتون یکرن داس کسان دی تطارو اسلام پاک پاک کئی منگ تفلی تو بوئی اما کیوس او باتی نی فانجه ناو نخلات میکدل آل دو مگر خدر دو انداز اکرام مقدر در فاتح کی روم در فاتح آپ کی نجات چاور کن اللہ وامتر نالیم اوارم فضیبانی باران در کانم فسامت رو منظرین نبت و باران در روشو دو واقعی دو طورت مقصد دی بیان در دو مسئلو یو چالی بی کلیتی نوال اللہوی فارد پویزیم بطوکنا نا پیغمبر نولی ادوی مسئلہ نجات دور کم متطرف دیم نجات دور کم پڑن بانای مسئلہ بان دو واقعی بیان شو سر کی دا موسیٰ علیہ السلام جور موسیٰ علیہ السلام دخبر لاتای نخبر نشو ویجدا ما چی ادوی مواقع سلیمان السلام شو سلیمان السلام دو ملکت دو بلقیس نخبر نشو او حدود او دای احاد توی معلم توی بی ما تا پتا لگه سلیمان تا تا پتا نیشته دی دوار خلاصه رو بعدی پا آت بر پیسر دی چه قل لعلا من فی سمات و لعرض الغیب الا اللہ اپا دوی مطلب بان دو واقعی نور بیانه ایده آت بر پنجتالیس نام چه بچه او دور کم او گورا سالی اسلام تا غنام بد ماشان چه رو چرچو چه بڑوی نا اینا ما بچ کرده ده ما بچ کرده ده غمال کری ادوی واقع دلوت اسلام چه دو خوم نه ما بچ کن او خوم مرتبا کن در این خلاطر او باتی از نمو روز درد که سبانی سبک که کل حمدلله واد خدای طور طور صفتون خواهد اللہ لدی و سلامون اپا چاو در اللہ لی پا بندگان در اللہ آنکسانو چه چون کردی بود چرچی مخلوقات زر لپا چاو در شرک مارو نو اللہ خیر رو نمشت کن تیک شو دواو کئی چال انگ پا قرآن پوی که امکر بین عمل توفیق را کی اللہ انگ پر عمل کرو قرآن در تو نام کی او دا پاک دی مسلمانان پا قرآن بانے مامورا کی او دا پاک دی مسلمانان پا قرآن پوی کی ولی دواو کئی چال اللہ پاک